akşamlar böyle biter, hep böyle dertli biter. Öyle evine gider, kuşlar yuvaya döner. Akşamlar böyle biter, hep böyle dertli biter. Öyle evine gider, kuşlar yuvaya döner. Bir de sen gitme, bir de sen gitme, bir de sen gitme içimden. Yaralıyım ben. Bir de sen gitme, bir de sen gitme, bir de sen gitme içimden. Yaralıyım ben. Giden bu yolculardan en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam o kadar çok yalnızım. Giden bu yolculardan en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam o kadar çok yalnızım. Biraz da sen ağla, biraz da sen ağla. Ölürken bile hasretim sana, bir tek sen anla. Biraz da sen ağla, biraz da sen ağla. Ölürken bile hasretim sana, bir tek sen anla. Biraz da sen ağla, biraz da sen ağla. Yürürken bile hasretim sana, bir tek sen anla. Biraz da sen ağla, biraz da sen ağla. Ölürken bile hasretim sana, bir tek sen anla.